حضرت حمزہ شہید ہوئے، حضرت نبی نے، حضرت علی نے سالانہ ماتم نہیں کیا، حضرت حمزہ کا تازیہ تبوت نہیں بنایا، حضرت جعفر تیار میدان جنگ میں شہید ہوئے، حضرت جعفر تیار کے دونوں بازو کٹ گئے، حضرت نبی نے، حضرت علی نے حضرت جعفر تیار شہید کا سالانہ ماتم نہیں کرایا، تازیہ تبوت نہیں بنایا، حضرت علی شہید ہوئے، حضرت حسن حسین نے حضرت علی کا تازیہ تبوت نہیں بنایا، سالانہ ماتم نہیں کرایا، حضرت امام زین العابدین نے اپنے ابا جان حضرت حسین کا تازیہ تبوت نہیں بنایا، سالانہ ماتم نہیں کرایا، حضرت موسیٰ کاظم نے تازیہ نہیں بنایا، علی رضا نہیں بنایا، محمد تقی نے نہیں بنایا، علی نقی نے نہیں بنایا، حسن عسکری نہیں بنایا، دنیا کی کسی کتاب میں حوالہ نہیں آیا۔ قرآن مقدس میں رب العزت نے فرمایا شہداء کو مردہ مت کہو، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جو خدا کے راستے میں قتل ہو جائے ان کو مردہ نہ کہو، شہید زندہ ہیں تم کو شعور نہیں، دوسرے مقام پر آ جا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو خدا کے راستے میں شہید ہو گئے، قتل ہو گئے، ان کے متعلق خیال بھی نہ کرو کہ وہ مر گئے ہیں، شہید زندہ ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہید کو مردہ کہنے کی اجازت نہیں، تو پٹکے کی، ماتم کی، نوحے کی، سینا کوبی کی، وین کی اجازت کہاں سے آ گئی ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ سینا کوبی کی اجازت ہے، نوحے کی، زنجیر سنی کی؟ اللہ کے بندو، نبی کے دروازے پر آؤ، علی کے دروازے پر آؤ، مسئلہ دیکھو، یاد دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو صبر کرو، نمازیں پڑھو، صبر سے امداد حاصل کرو، نماز سے امداد حاصل کرو، ان اللہ مع الصابرین، میں خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، اللہ صابرین کے ساتھ ہیں۔ یہ بھی کہیں کہا ہے کہ جو ماتم کر رہے ہیں، سینہ کوبی کر رہے ہیں، آؤ فغاں کر رہے ہیں، بین کر رہے ہیں، میں ان سے راضی ہوں، کہیں قرآن میں آیا؟ زور سے کو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا وَبَشَّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، میرا پاک پیغمبر جو مصیبت پر صبر کرتے ہیں ان کو خوشخبری دیجئے، انا للہ انا الیہ راجعون کہتے ہیں، اولئک علیہم صلوات من رب و رحمہ، ان پر میری رحمتیں ہیں، وہ اولئک ہم المہتدون، جو ہدایت یافتا ہیں، جو مصیبت پر صبر کرتے ہیں۔ قرآن ہے، قرآن کا لفظی ترجمہ ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں وہ ہدایت یافتا ہیں جو مصیبت پر صبر کرتے ہیں۔ میرے پیارے عزیزوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات حضرت آیات ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال پر ملال ہو گیا۔ میرا تو ایمان ہے کہ اتنا بڑا صدمہ امت پر نہ آیا ہے نہ قیامت تک آئے گا جس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہوئی، آپ کا وصال ہوا، آپ کا انتقال پر ملال ہوا، اس سے بڑا صدمے والا دن امت پر نہیں آئے گا۔ تو یہ نہج البلاغت ہے، ایران کی چھپی ہوئی کتاب، حضرت علی نبی کے سرانے کے قریب کھڑے ہیں، نبی پاک کو خطاب کر کے کہتے ہیں پاک پیغمبر، لولا انک لایت للجزع و مرتب الصبر، اگر آپ ہم کو آہ فغاں سے نہ روکتے، چلا فضا سے نہ روکتے، نوحے سے نہ روکتے، لان فضنا علیک معصور، ہم آنکھوں اور سر کا پانی آپ کی وفات پر ختم کر دیتے، لیکن آپ ہم کو صبر کا فرما گئے، اس لیے ہم صبر کیے۔ نبی نے فرمایا صبر کرو، علی المرتضیٰ کا فرمان نہج البلاغت میں آیا، حضرت علی فرماتے ہیں من ضرب یده عند مصیبۃ لا فخذه فقد حبط عمله، جو آدمی مصیبت کے ٹائم اپنی جان پر تھپڑ مارے گا اس کی نیکیاں رائے گار ہو جائیں گی۔ تو خدا نے فرمایا صبر کرو، محمد مصطفیٰ نے فرمایا صبر کرو، علی المرتضیٰ نے فرمایا صبر کرو، اللہ تعالیٰ ہم کو اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔

اس لیے میں یزید کو اچھا سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں حضرت حسین کو بہشتی کہتا ہوں, بہشتی نوجوانوں کا سردار کہتا ہوں. یہ بہشتی نوجوانوں کے سردار ہیں, نبی پاک کا فرمان ہے. باقی آپ حضرات کی اگر تسلی ہو گئی ہے لناس فیما یاشکون مذاہب, تو مفصل بات چیت وہاں ہوگی, کتابیں بھی ہوں گی. آپ بھی پچھلے مشائخ کی تحقیقات کو بیان کریں, باقی پچھلے بزرگوں کو چھوڑ کر نیا راستہ اختیار کرنا میں اس کو گمراہی سمجھتا ہوں. یہ بات ہی آپ سمجھ لیں. اس لیے تو ہم مقلد ہیں, پچھلے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں کہ ہمارے اندر نہ زہد ہے, نہ تقویٰ ہے, نہ علمی قابلیت ہے, نہ حافظہ ہے. مجھے ایک عالم نے فرمایا کہ مولانا سید انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ مرزائن کے کیس کے سلسلے میں بہاولپور تشریف لائے تھے, احادیث کے متعلق فرماتے تھے اپنے شاگردوں کو کہ بخاری شریف کے فلاں صفحے سے یہ حدیث نکالو, مسلم کے فلاں صفحے سے نکالو. کئی عالم کتابوں کے حوالہ جات نکالنے والے تھے. مولانا جو صفحہ جو سطر بتاتے تھے حوالہ اسی کتاب کے اسی صفحے سطر پر موجود تھا. حتیٰ کہ اس راوی نے مجھے یہ کہا کہ مولانا انور کاشمیری کو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حدیثیں یاد ہیں, اور ایک ان کے خصوصی شاگرد نے کہا کہ مولانا کو 6,00,000 حدیث جناب محمد الرسول اللہ کی یاد تھی. یعنی گویا کہ وہ چلتے پھرتے کتب خانے تھے. اب میں ایسے زہد تقوی علمی قابلیت کے مالک لوگوں کو چھوڑ کر آپ لوگوں کے پیچھے جاؤں جہاں میرے پیچھے آئیں, یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے. آپ فہم و فراست سے کام لیں, ان لوگوں کے پیچھے چلیں جن کا زہد تقوی مسلم ہے. صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ ہم کو ان کے راستے پر چلا جن پر تیری نعمت ہے. علم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, اے اللہ ہم کو نبیوں کے راستے پر چلا, صدیقین کے راستے پر چلا, شہداء کے راستے پر چلا, صالحین کے راستے پر چلا. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا ہے الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافات الدائمة في الدنيا والدنيا والآخرة. اللهم انا نعوذ بك من الجنون والبرص والجزام وسيء الأسقام. اللهم انا نعوذ بك من فتنة الله والموت. اللهم انا نعوذ بك من النار والمغرم. اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم انا نعوذ بك من المسيح الدجال. اللهم فارج الهم والكاش والغم, مجيب دعوة المضطرين. رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما, أنت رحمنا رحمة تغرينا بها من سواك. اللهم ارنا الحق حقا لكن اتباعه والباطل باطلا لكن. اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری مشکلات کو تو آسان فرما. اے اللہ ساری امت نبی کی مشکلات کو آسان فرما. اے اللہ ہم کو قبر حشر کے عذاب سے بچا. اے اللہ ہم کو قرض سے بچا, مر سے بچا. اے اللہ حرام کاری سے بچا, حرام خوری سے بچا. اے اللہ ہم کو مومن کامل بنا. اے اللہ ہمارے بچوں کو قرآن حدیث کا عالم حافظ بنا. اے اللہ ہمارے بچوں کو قرآن حدیث کی تعلیم کا شوق عطا فرما, محبت عطا فرما. اے اللہ ہمارے ملک کے تمام مرد اور بیویوں کو نمازی بنا, ایمان کامل نصیب فرما. اے اللہ ہمارے پچھلے گناہ معاف کریں گا, نیکی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے روزے اور تراویح کی نماز خوب منظور فرما. جس عزیز نے قرآن مجید سنایا ہے اس کی جوانی میں برکت پیدا فرما, اس سے زیادہ قرآن کی خدمت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو سننے کے لیے آئے ہیں ان کا سننا منظور فرما, نماز منظور فرما, روزے منظور فرما. اے اللہ ہم کو اخلاص عطا فرما. اے اللہ ہم کو قبر حشر کے عذاب سے بچا. اے اللہ ہم کو جہنم کی تکلیف سے بچا. اے اللہ میدان قیامت میں ہم کو شرمسار نہ فرما. اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلنے کی تو توفیق عطا فرما, صراط مستقیم طریق مستوی پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک صالح بنا, ماں باپ کے ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مسلمانوں کے تمام نیک ارادے تو پورے فرما, برے ارادے رد کر نیک ارادے کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم کو شرک سے بچا, کفر سے بچا, نفاق سے بچا.